कर्मंदो अवृद्धि को बाहर के समझी कैसे को बतारा जमीन के दुकान का तैयार का कई सदाई दिन इस्लामी के साथ एम सी डी सेंटर नक्शराबाद भरत कई मदीना मस्जिद सिकंदर सूरत चौक पिशावर शहर बहानीतुल्ला एंड कुदरतुल्ला दुकान मोबाइल नंबर दे 0343-914-711-5। زين بخالص كافرة في فدي آيات ده هداية قبل ولو أو نقبل ولو طمع يارغان لي ده إنسانان دري دلي جولي شوي بیا پیار لس آیا تن کے صدق اللہ العظیم سورۃ بقرہ اول سپارہ یمشت یا ایہا الناس يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سورة بقرة أول سفارة يبشتم ريشتم آيات سورة بقرة اول آياتنا کی ذکر مومنان حال او صفات اللہ پاک بیان کریں ورپسے پدوو آياتنا کی دسوچا کافرانو حال اللہ پاک بیان کر بیا پدیار لس آیاتنو کی دا منافقانو حال بیان شو دین پاک آیاتن کے عام خطاب اللہ پاک کی دا ہدایت قبل ولو اور نہ قبل ولو کا معیار والے دا انسانانو درے دلے جوڑی شوئی یو کرا مومنان دین کرا کافران او دریم منافقان ندرو والو کا خطاب کی گی پدے آیات کے اللہ پاک دے آیاتوں کے دا توقیہ اور تمہید پشکل کے خطاب کی اول دا مخلصین و مومنان و دین دا خالص کافران و دین دا منافقان و دے دروال و دلو کا خطاب کی دے دا پارا چی دا اللہ عبادت کرے دا پیغمبر علیہ السلام طاعت تابعداری کرے دا دعوت ورکیشو دا دے رکو کبھی دو آیاتوں کی دا اللہ دا وحدانیت اور دا اغاد عبادت اختیار اول دعوی تعقلی دلائل سرا ثابت ہو لکھی بیا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت اثبات تھی اور پیغمبر علیہ السلام دا رسالت دا طول اللہ یا معجزہ قرآن مجید باندے دا کافران دا طرفنا دا شبہات جواب دے ورسرا دا پیغمبر علیہ السلام دا رسالت اور دا قرآن مجید نا انکار فوجہ دا وعید یعنی سزا اور دے پے پمن لو سرا بشارت اور خوشخبری کا اور آخر کے دیا غزل انعامات کا ذکر کو لو سر خلق کا دا اللہ دا بندگے اختیار اول دعوت ورکلی شیری یا ایہا الناس اے خلقو یا ایہا الناس اعبدوا اے خلقو عبادت کرے ربکم دکل رب اگر اب خلقکم چتا سے پیدا کریے الذی خلقکم اگر اب چتا سے پیدا کرے والذین من قبلکم اگر خلقکم پیدا کرے چتا سے نمک کے دی چتا سے پلاونی کے پیدا کرے عام مخلوقات کے پیدا کرے یا ایہا الناس اعبدوا اے خلق پاس عبادت کرے ندا عبادت مانا کا ایاک نعبدو کے تیرا شعرہ کہ انتہائی تذلل اور عاجزی اختیار اول بچا بیرے اور دا اغد عظمت اور دا محبت توجبان نے تذلل کارکول عاجزی کارکول دا عبادت سے ربکم تاسو رب رب پرورش کو ان کے پالن کے ان کے تمام ضروریات پورا کے ان کی اغذات کا رب ہوئی کہ رب مخلوق کا تمام مصلحت لحاظ سے آتی درجہ پر درجہ ترقی اور کئی کہ عبادتوں کا یا نسل پور طاقت کا مکمل فرمان دار بارے اللہ کے خرچ کا اور دلوے دمخادنا فرمانے نے جان پساتا یعنی عبادت کو قدر چل رہا دو اللہ جو شبتی نبی اور پتون کی پتن کے دل تک صفت دردی اور دے کے با حکمت کے پدے کی دے دعوے سرا دلیل رارے جب تبھی آیات کے بعد کیا رشید رشید عبادت مستحق اللہ پاک نے یعنی زکا کہ اللہ کے انسان پر یارش قوم کی تربیت قوم کے ذات تھے دو معمولی ساس کنا کل خوشتا انسان جوڑ کر دلیدل طاقت ورکو سترگی ورکلی دی دا اوردو طاقت ورکو غزل ورکلی دی دا سوچ فکر دا پارا ازر ورکلی دی جادا دا بقا او تا دنیا که دا اتیدو اسباب او یسائل پیدا کلی دی نبل سوک دا شکدا کی نشتا دا تول ضروریات دو ولد رکی دا عبادت لائت اندق املا دی اس درو دلو انسانان دیل و ہر یو دلو تا قد اکزان لزان لکری قبان دی خطاب دی یا ایوہ الناس اے خلقو مکافران کا بدی جملے دا خطاب مانا دا شوا کہ اے کافران انسانان اعبدو ربکم دختل ور عبادتو کے مخلوق ترشتی پروز لے توحید اختیار کے یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اے کافران خلقو دلو اللہ عبادتو کے بغیر اللہ عبادت پروز لے مخلوق ترشتی پروز لے و مخلوق تروان کوا توحید اختیار کے یا ایوہ الناس اعبدو اے کافرانو وحدو ربکم تغیو ربکم منے وحدو توحید منے یو اللہ منے اور منافقانو کو تو خطاب شی یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اے منافقانو خلقو نفاق کرے جو اخلاص کلام کی پیدا کے منافقان نہ جوڑے گے مذہب نہ جوڑے گا کہ میں ادھر کے رہے میں ادھر کے رہے اس بند میں جوشی نہ بدوشی ہو نہ بدشادیشی اخلاص قبان کی پیدا کا منافقانہ قرض پڑے گا عام دل انگاران مسلمانوں میں تک خطاب سی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے گناہگار مسلمانانو دا گناہ کار پریک لے کامل صحت کا بداری دا اللہ اختیار کے اور جکن متقیان بن جان لی دا اگوی تا دا خطاب نانا باشا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے کامل متقیان مسلمانانو فقل طاعت اور عبادت طرف باندھے ہمیشہ ثابت اسی گے اور تبھی طاعت کا بدار ہے کہ ترقی حاصل رکھے دیدے پورے درو ڈلو کا بلکہ سلو ڈلو کا خطاب کا مختلف انداز ہو یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے طول و خلقو عبادت اچھے بختل رب الذی خلقکم اغا اللہ کے تاسی پیدا کریے والذین من قبلکم اغا خلقی پیدا کریے کہ تاسی میں مخصری سبھی جملے کی اللہ پاک انسان کا رقل جان تبارکی اور رقل پلار کے مشران تبارکی دعوت فکر ورکو کہ رقل جان متعلق اور رقل مشران تبارک سو چکا لتن ہو مجھے مور پیاری نستا وجود نو جب اللہ رحمتنا پتا بسرن گرا گلی چتوینا نا اول جان عمد کا اللہ امنا کہ اللہ بلنش دا فردین را اوز تے شتی ہوت للی نا چھ موجود ہے کہ نبی اگر ربان دا رحمتنا داران کرلی نا اول دنیا تستارا فل دا زان لیو عظیم نعمد تے نوے اللہ شکرے خلقکم پیدا ہو کے اشتے ہو گئی دنش بردے نے رہوش کے اوشتے ہو گئی دنیش نے ہس کے د عدم نه وجود تراوسي بواد التمام والذين من قبلكم ستاسو نمخ ستاسو پلار نجو ام پیدا کرو گی تو پیدا کرو گی یو عظیم نعمت در کر تبو دنیا کی یو خشتا حسین و جمیل شکل در کر دیر خشتا حسین و جمیل اور بیا دا کائنات استاد تابو کرو نطلع اللہ کا دیشا اور تصد اللہ کا دیشے گی نطلع طریقہ کا دیشا کما طریقہ تاتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ وفادار امتی دور شاہ لکی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں دا عرص استاری خط غلام مصطفیٰ جوش صلی اللہ علیہ وسلم منگ و غیرت تگان کرا پیدا کا بے ننگ مجھوڑے گا بے غیرت مجھوڑے گا فقتل محمد الرسول اللہ منگو کا تابدار شاہ حسین و جمیل شکل ادھر کر کائنات استا پیدا کر باطور کائنات استار پر مزدوران پیدا کری دبین بنقو دا اگشتو طاقت ادھر کرے قوت ادھر کرے تب اختل عقل فکر میں کار و عقلا اور دنیا اختل قابو کی راولا ودا تمر احسانات کو دربانی کری لكم ذات سفارة نقوم بإحسانات كلمين أغنى رقم ذي بطور لعبادتك بأغطى مخي عاجزي اختيارك تزلل اختيارك أو بأغطى يري أو بأغنط بخاطرة بأغطى حس قسم مخالفته ما فرماني مكرا دلت الله فرمائي خلقكم تاسو تيرا كرهو والذين من قبلكم هو خلق تيرا كرهو تاسو المصري والذين من بعدكم يلغوني من بعدكم يلغوني ويقضوك وإشارة لا كذا أمت أخيب أمت وزين تفضل أمت نتيرا كرهو ختم نبوت تک اشارہ تھا جو بس نبوت ختم شو اور با اخری امت کو جدو امت میں رسو بدل امت میں پیدا کی گی بجس من بعد کم اونے من قبل کم امید دی پر قیامت پور نور امتو میں نرازی لعلکم تتقون شاید کتا تو بچو یعنی با اللہ دا بندگے اختیار اولی نتک با مخالفت با اللہ نتا بچو جان و ساتے میں امید کی کتاب بدل جہنم نہ آخرت کی اور گناہوں نہ فرمانوں نہ پتلیا کے بچے لعلکم تتقون شاید کتا کے بچے یعنی اللہ بندگی اختیار کے دا اللہ نے مخالفت اور نہ فرمانے نہ جان و ساتے میں امید کی کتاب بدل جہنم نہ آزاد نہ آخرت کے بچے دا گناہوں نہ فرمانوں نہ دنیا کے بچے لعلہ مانا شاید امید کی ریشی خوش شاہانہ کلام کی کہ دا تم سی تبارک دا امید کلمہ راشی دا شاید کلمہ راشی دا شاہانہ کا کلام کی دا اغیر مراد یقینی کا اربان دا بکار کی دل وی دا اللہ کا کلام کی ہم دا دی کلمہ مانا مطلب تحقق لے یقین والے یہ بے شک تب متقشی عبادت کا اللہ کا الذي جعل لكم الارض فراشا دا اللہ غزات کے جعل لكم الارض فراشا یہ جو رکھے گا دا از نکتا سب پار پرش یہ اوار میدانی در مجھول کرے گی الله حرزات تشدر غلوله بس تاسو لطار از مكتر شو واسمعاء بناء او اسماني در لشب زور کرده مخش آيات كي دا اغي انعاماتو بيان اشو چلا انسان دا ذات سر تعلق ساتي او دي آيات دا اغي انعاماتو بيان لي چلا انسان دير شاپيرا مخش رسط سجن سر تعلق ساتي الان دي آيات كي تعاقبی دا توحید باندی انفسی دلائی لی چل انسان دا نفس کرے تعلق لی او تبی آیات کی آفاقی دلائی لشرا آفاق دا دنیا اطراف غیر چا پیرا تبی آفاقی دلائی لکی دا تولی نمخ کی دا زمچ تیلائش ذکر لی الذي جعل لكم الارض فراشا الله غزاتي كي جگر زولي دستاسو لطار از مكة فرشو فرشو در يجول كنري نخل عبو قشان تنرمى ده كي بدون جو تكي اهننا كبكان ده اسقن سقطرا كي ده اخطر زي ده رفض طال الكنون منشي بل كي ده نرمى ده سقطه فمرمان شو جولارا جو انسان پر قراری او اسیدل کولشی او دقل ضروریات دفعی استعمالوشی بازمکا اوار تختب فرش بی فراش اوار فرش تختا او من خود از کل کیوری که زمین گول ہے ازمکا گول دا مدوغة تخلوني جزمين بول هي او تسكول كسان شالوي جزمك بول لا او غا قلوغ مراتا تسكول كوخي جزمك بقش غن بشتر مدوغة قرام كي الله ويوارا تختلا او سكول كي راتا غن بشتر خولي غن بشتر قلوغ دي قرانا قرر ارض سوالي اذا اسمك اوارا قرآن كيجي الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء اذا اسمك فرش لي نسان سؤالك يتقول او قراء او قلوبوي اذا بي سؤال جواب داري اسمك فظاهري شكل كي فنظر كي اوارا تحت اخكال لنا او اجداء فنظر رابي قال القرآن المجيد دا بيان تاريخ دارا كتبك دا عام خلق دا سوش فكر او دا عقل خيال ساتر شريري داس بيان تيجي كتاريب عند هر عالم او امي دا خار سيدن كي دا باندو سيدن كي تول تفيدي او دا بيان دا حقيقته او دا واقع مخالف هم نري نظمتا پا هر شکل چهی خطا ظاهری نظر کے دا عام خلق پا نظر کے غلی دلی کلنا اگدا پرترا لہذا قرآن شریف دا دیل پارا اغلق از استعمال کے چطاوے کے دا عام خلق خیال او لحاظ ساتر شیره او عام خلق پا اسان ادانی پیگی و اس کا قرآن ویلی چی زمین گول ہے نبیع بڑی آرام ہوئی چی دا سنگ گول دا اصیو پیچی دا مسئلہ جوڑے دا او تیدا پچی موا مدعا عام خلق پا نظر چی سنگ اوار اختیاری مسئلوی اوار تختلا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا الله غزات في جزمك جرزه للاستاس لطار فراش فرش والسماء بناء اسمان استاس لطار شد جرزه للي فدا فين دليل الله قد توحيد بان لطبي آيات شري تيلا اسمان تيلا كري فاسمان تي شكي للي فدا قرآن لآياتنا دا تيغمر الاسلام لأحاديثنا دا اسمان وجود ثابت تھی اسمانو نشتا او او اسمانو نری قرآنی آیاتنا او احادیث پیغمبر علیہ السلام قدر دنیلی چی او اسمانو نری و انزل من السماء ماء اللہ نازل کری من السماء اذا اسمان بطرقنا ماء اذا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فسرى استميدي به فلي عبودان من الثمرات من رجال رزقا لكم رجستات بطارا ذات انزم دليل لكبير دعوة باني كي عبادت ديو الله اكا الله دا اسمان دا طرفنا اذن عزلين جا قبل اجوز ان قسم قسم میوی غلی گوادانی رائستن کہ اگر انسانان اور حیوانات دا پار رویو گوا فدا انتظام دا باران کا ذریعہ باننے دا صرف اغزاد کئی کہ اگر یہ بھی اور کامل قدرت والا بھی ان دا قضاد دا عبادت لائک رہی دا غزاد ساتھ پرورش کئی مکم ذات کی داخل رویے نظام دے انسان دے تربیت و پرورش چلئی اور دے انسان دے روزے اسباب پیدا کئی اور دے انسان تے دنیا کی دے جن دے دے لذتن و دے مزو لطف اور مزور کئی میں اندق قضاعت دے عبادت یا اکرے اس میں کہ کتلا سنو چیزی لے انسان دے قیدیر اکارا پیدا کیلی فبيك الإنسان كفره أو عمل لربير كم دخلي إنسان سوك إذنك والي جوز شعريك كيوكي تخم تكياتي إذا تخم تبيزنك في محفوظ ساتل دار زمدار كارد كباب الله بيا تبيزنك في بزرق يمين قوات كباتون دار الله كارد دبي تخمنا جرل أو تيغ راوطل دار الله كارد جب اچھا برک رہو خطلا دا مضبطول اور کبھی کمی وقع دا کل دا اللہ کار ہے دیکھ دا بل چاہتا کار نشتا دا خالص دا اللہ کا قدرت باندھ کی گی لیکن انسان دا انسان دا کو پتری و طبعی تقاضو پورا قول اللہ کی رہ انسانا دے اختل عقل نکار والا فلا تجعلو للہ اندادا پس مدر گئے تاسب اللہ سر شرکان یا انتم تعلمون تاسب ہوئے گے حال دار اسے تاسب کبھی بانت ہوئے گے جدا طول کا تروفات بغیر با اللہ نبل سوکنی شکو لی مخلاصہ باشوا کہ تبہ آیاتل اسے با اغسیز دعوت لرکی شوری کہ اگر کونو اسمانی کتابونو اور تمام پیغمبرانو ذرا لے جل اصل مقصد دے یعنی صرف دیو اللہ عبادت اور بندگی کوا اور دے تو توحید لے آخر دا توحید اے لرا سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.